Robię u siebie, więc będę się starał jak najlepiej. Jutro gościem śniadania bez polityki będzie były poseł, a dziś dyrektor biura prasowego Konfederacji Michał Urbaniak. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Piątek, 23 sierpnia, na zegarach godzina 6, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, który przedstawi Michał Przerwa. Wracają upały, synoptycy ostrzegają, że temperatura może sięgnąć nawet 34 stopni. Będzie list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w tle oskarżenia o udział w grupie przestępczej. Tłumy kibiców żegnały Franciszka Smudę, były selekcjoner spoczął na cmentarzu w Krakowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem dla zachodnich regionów Polski. Tam upalnie zrobi się już około południa. W kolejnych dniach temperatura może przekroczyć 30 stopni prawie w całym kraju. Ostrzeżenia będą obowiązywały do niedzieli, zapowiada synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa lubuskiego i dolnośląskiego i drugiego stopnia ostrzeżenie na województwo śląskie. Upały trwać będą do 24 i 25 sierpnia włącznie. Maksymalna temperatura prognozowana do 34 stopni Celsjusza. W weekend powrócą także gwałtowne burze. Kamala Harris przyjęła nominację na kandydata demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wystąpieniu na zakończenie Narodowej Konwencji Partii Demokratycznej w Chicago. Harris mówiła, że w swojej pracy jako prokurator zawsze służyła ludziom. Podkreślała, że nominację przyjmuje właśnie w ich imieniu. Rywalem Kamali Harris w walce o prezydenturę będzie Donald Trump. Prokuratura wyda list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem K. Na wszczęcie poszukiwań mężczyzny pozwoli decyzja sądu o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. Do sprawy odniósł się na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu wskazał, że podejrzany to prawa ręka byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Napisał, że gdziekolwiek się ukrywa, sprawiedliwość go dopadnie. Michała K. broni poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Polityk twierdzi, że były prezes rządowej agencji w swoich działaniach zawsze kierował się sprawą dobra naszego kraju. Był zawsze na pierwszej linii. Podejmował też bardzo trudne decyzje. Michał K. jest jedną z dwóch kolejnych osób, którym prokurator postanowił postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Drugą osobą jest Paweł Esz. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To kolejni podejrzani w tej sprawie. W lipcu pierwsze zarzuty usłyszały osoby pełniące funkcje kierownicze w Biurze Zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Główny inspektor sanitarny wydał zalecenia i rekomendacje w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19. Są one opublikowane na stronie GIS-u. Przypominają o używaniu maseczek, zachowaniu dystansu i stosowaniu środków dezynfekujących. Eksperci prognozują, że szczyt fali zakażeń koronawirusem w Polsce wypadnie w pierwszej połowie października. Dokładna liczba osób zakażonych nie jest znana, bo wielu chorych testuje się na własną rękę. Jarosław Frąckowiak, prezes firmy analitycznej PEX, mówi, że do 18 sierpnia w aptekach sprzedano 10-krotnie więcej testów wykrywających COVID-19 niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Także prawie 10-krotnie rośnie ta sprzedaż i gdzieś na początku tego miesiąca sierpnia to było około 10 tysięcy w dniu roboczym sprzedaży tych testów, a w ostatnich dniach nawet jest już dzień, w którym ilość dzienna sprzedaży tych testów przekroczyła 22 tysiące sztuk. Już w październiku będą dostępne nowe szczepionki przeciw COVID-19. Po długim weekendzie zmalały zapasy krwi. W szpitalach mogą zdarzyć się przejściowe niedobory tego cennego preparatu, którego nie można zastąpić żadnym innym lekiem. Niewykluczone, że niektóre planowe zabiegi mogą być przekładane. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek apeluje do honorowych dawców o oddawanie krwi. Każda grupa jest potrzebna. Zero lub A to oczywiście w tych grupach występuje największe zapotrzebowanie. Niemniej jednak zachęcamy wszystkich, bo jeżeli ktoś ma inną grupę, to może oddać czy krew, czy płytki, które na potrzeby zaopatrzenia dużych szpitali klinicznych są bardzo potrzebne. No i oczywiście z takiego praktycznego punktu widzenia grupa 0 minus, z racji tego, że może być przetoczona praktycznie każdemu pacjentowi. Niezbędne informacje można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Krwi albo na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Kraków pożegnał Franciszka Smudę, byłego selekcjonera reprezentacji Polski i trenera m.in. Widzewa Łódź, Lecha Poznań czy Wisły Kraków. Legendarny Franc spoczął na cmentarzu rakowickim. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy kibiców.

Guilty Love na rozpoczęcie porannej piątkowej audycji w Trójce. No mamy ten piąteczek, więc program dziś bez mniejszej gry, przypominam, ale na pewno i tak będzie ciekawie. Skąd taka teoria? No bo mam przed sobą plany porannej audycji, a w nich między innymi cykl Pawła Pawlicy o polskich paralimpijczykach. Dziś powiemy o postaci wybitnej, łączącej w swojej karierze występy i medale paralimpijskie z występami na Igrzyskach Olimpijskich. No i chyba wszystko jasne i niespodzianki nie będzie. Hello, my name is Natalia Partyka, I'm from Poland. Natalia Partyka, dziś o niej opowie Paweł Pawlica, no a Igrzyska Paralimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. To już w przyszłym tygodniu, w połowie tygodnia rozpocznie się ta sportowa impreza w Paryżu. No, podobnie wielkimi krokami zbliża się niestety koniec wakacji, ale w Trójce wciąż w wakacyjnym nastroju opowiemy o sposobie na urlopowy nocleg. O sposobie nietypowym, dla wielu dziwnym pewnie, chodzi o wymianę dom za dom. Home exchange, house swapping, tak się mówi. A czy robi się to w Polsce? Częściej spostrzegamy nasze domy jako nasze intymne, prywatne miejsca, do których nie chcielibyśmy, żeby miał nieograniczony dostęp ktoś, kogo nie znamy, ktoś nam obcy. No, pory w sumie zrozumiałe, ale na pewno zjawisko to ma też swoje plusy. Szczegóły oczywiście przed dziewiątą, bo do dziewiątej będziemy z Państwem w składzie Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski, czyli człowiek, mówię tu o sobie, który nie rozumie pewnej polskiej miłości. Zaczęły się generalnie już grzyby. Bardzo dużo podgrzybków. Prawdziwków jest bardzo słabo w tym roku. Jak na razie. Wszyscy mają nadzieję, że jeszcze będą, ale no nie wiadomo. Emocje słychać, ale ja przyznam się szczerze, no nie jestem przekonany. Mimo wszystko, może państwo mnie dziś jakoś przekonają. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, rzecz jasna. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy również do Państwa dyspozycji. 12 po 6 Pearl Jam Wreckage to w Trójce teraz. By thoughts, I know that y'all can read how even every winter has Uderz w stół, a grzybiarze się odezwą. Coś w nas, w Polakach, chyba jest, że na hasło grzyby reagujemy momentalnie. 22 i 7 trójek. Bardzo zdrowe grzyby, tylko trzeba uważać, żeby jakiegoś trującego grzyba, bo niektóre są podobne grzyby, na przykład kania do trującego grzyba. No właśnie, ryzykowna to sprawa, co wcale mnie nie przekonuje do grzybobrania, ale może spróbuje pani Zuzanna. Dzień dobry. Dzień dobry. I chce mnie pani przekonać do grzybowrania? Tak, bo też kiedyś byłam niedowiarkiem, aha, że to jest przyjemne. I moja ciocia mówiła, grzybek się do ciebie ustawi, pokaże ci się kapeluszem. Panie redaktorze, też byłam niedowiarkiem. Otóż przeszła cała rodzina, przeszli znajomi, ja na końcu drep. Okazuje się, że grzybek się pokazuje mnie, ale najpiękniejsze jest to, że ciocia też mówiła, i szukaj całej rodziny, więc jest mama, tata, dzieci, idę dalej, podnoszę głowę, są wnuki. To jest pasjonujące, to jest tak jak husaria. Nagle zdobywam. Pozdrawiam. Czyli jednak emocjonujące. To rozumiem, że emocje jak na grzybach nie pasuje tutaj to hasło. Tak. Pani Zuzanno, bardzo dziękuję za ten głos. Może coś w tym jest. Będę sprawę analizował. A u nas teraz absolutna nowość. Piątki muzycznie takie w trójce są. Wanna od Nosowskiej i Króla. Słuchamy. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzy tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. W piątki leżę w wannie i już kiedyś było, ale wanna od Nosowskiej i Króla w piątek też brzmi dobrze. Muszą państwo przyznać, coś czuję, że lista przebojów pierwsza trójka musi się szykować na obecność tego utworu. No dobrze, mamy 6:22, czas na czytanie. Przegląd prasy. Gdzie w Polsce najłatwiej kupić jest mieszkanie? Okazuje się, że powstał taki ranking przeliczający ceny metra kwadratowego i średnie zarobki w poszczególnych miastach. Rynekpierwotny.pl przygotował taką listę, a opisuje to m.in. bezprawnik.pl. W skrócie, w którym mieście można kupić najwięcej metrów kwadratowych za średnie miesięczne wynagrodzenie? Zdradzę już, że słowo, ta liczba mnoga metrów kwadratowych jest tutaj małym przesadzeniem. I liderem nie jest tu Warszawa ani Kraków, co oczywiste, bo ceny zatrważają mimo wysokich zarobków. Liderem jest Zielona Góra. To w Zielonej Górze przeciętnie zarabia się 7521 zł brutto, a średnia cena metra to 7790 zł, co nam daje niecały metr kwadratowy, 97 setnych metra kwadratowego za jedną pensję. Na drugim miejscu niedaleko, bo Gorzów Wielkopolski, a podium zamykają Katowice, tutaj nieco ponad 70 setnych metra kwadratowego. W najgorszej sytuacji, mimo wysokiego przeciętnego wynagrodzenia, znajdują się warszawiacy, którzy chcą kupić mieszkanie z rynku pierwotnego. Średnie wynagrodzenie wynosi tu 9673 zł, ale przeciętna cena za metr kwadratowy to aż 17688 zł, co daje nieco ponad pół metra kwadratowego mieszkania. Nieco lepsza, choć wciąż niezbyt dobra sytuacja jest w Krakowie i Wrocławiu, a co ciekawe, tak samo jak we Wrocławiu, bo 62 setne metra kwadratowego za jedną pensję można kupić w Kielcach. Tam jest tanio, ale zarobki niestety nieduże. Bez pracy nie ma kołaczy, można powiedzieć i od razu dyskutować z tym powiedzeniem na podstawie danych, które podałem. Ale teraz o pracy, a konkretnie o sytuacji prawnej w Australii, o tym czytam na portalu forsal.pl. Otóż Australijczycy będą mogli, zgodnie z prawem, ignorować szefów. Od najbliższego poniedziałku będą mieli zagwarantowane prawo do odłączenia się od pracy poza godzinami tymi wynikającymi z umowy z pracodawcą. Nowe prawo ochroni osoby, które odmawiają monitorowania informacji, czytania maili czy reagowania na sygnały od swoich pracodawców poza godzinami pracy. Podobne przepisy pozwalające pracownikom na wyłączanie urządzeń mobilnych obowiązują już we Francji, Niemczech i niektórych innych krajach Unii Europejskiej. Reakcje na to nowe prawo w Australii były mieszane. Wiele osób uznawało, że dzięki takim prawom łatwiej o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, ale inni wyrażali obawy o wpływ nowych regulacji na produktywność pracowników i konkurencyjność gospodarki. No pewnie pracodawcy właśnie wyrażali to zdanie częściej. Jednak jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych w Australii, pracownicy tego kraju wykonywali średnio ponad 5 godzin nieodpłatnej pracy tygodniowo. Jedni nazywali to rozszerzaniem dostępności, drudzy kradzieżą czasu, a w praktyce zatrudnieni w Australii wykonywali dodatkowe 281 godzin nieodpłatnej pracy rocznie, co dawało ponad 11 tysięcy dolarów wartości tej pracy. Co ważne, nowa australijska regulacja nie zabrania przełożonym kontaktowania się z personelem w dowolnym momencie, ale pracownicy mogą odmówić. Jeżeli pracownik nie odbierze telefonu, nie odpowie na maila, to zgodnie z nowym prawem nie można podejmować wobec niego żadnych działań dyscyplinarnych, nie można go też traktować inaczej, na przykład zmieniając grafik czy wymagając więcej. No ciekawe, czy w praktyce nie będzie jednak inaczej? I ciekawe, czy oczekują Państwo podobnych przepisów w Polsce. Prawo do ignorowania szefa. No brzmi to pięknie. Dwie dwójki i siedem trójek, jakby co. I wróćmy jeszcze do tego, o czym mówiłem w przeglądzie prasy wczoraj, o występie Kamila Majchrzaka w kwalifikacjach do tenisowego, wielkoszlemowego US Open. No Kamil niestety przegrał w decydującej rundzie tych kwalifikacji z Włochem Belluccim 3-6 i 3-6. Wracający Kamil w tym roku po zawieszeniu za nieświadome, co udowodniono, zażycie czy stosowanie dopingu w bardzo małej ilości. No i czytam wpis fanklubu Kamila Majchrzaka w mediach społecznościowych. Bardzo wyraźnie chciałbym się podpisać pod tymi słowami. Mattia Bellucci był zawodnikiem lepszym i zasłużył za zwycięstwo, ale sama obecność Kamila w tej fazie turnieju jest już wielką nagrodą za miesiące ciężkiej pracy włożonej w ten powrót. Zrobienie rankingu od totalnego zera do miejsca pozwalającego na grę w eliminacjach wielkoszlemowych to zadanie, które dla 90% tenisistów świata jest czymś poza zasięgiem. A przejście tej drogi dwukrotnie pewnie dla 95% jest poza zasięgiem. Ty zrobiłeś to po raz pierwszy, a potem w kosmicznym tempie po raz drugi. To najlepszy dowód na to, jak świetnym sportowcem jesteś, a jeszcze cenniejsze jest to, że pozostajesz przy tym zwykłym, normalnym człowiekiem. Dziękujemy za wszystkie emocje, wrócisz tam jeszcze nie raz. Ja się pod tymi słowami do Kamila podpisuję i podkreślam, że kwalifikacje przebrnął Max Kaśnikowski w znakomitym stylu, wygrał wczoraj z Francuzem Escoffier i po raz pierwszy grając w kwalifikacjach awansował do drabinki głównej turnieju wielkoszlemowego. No po prostu kozak, tak w grzybowym nastroju mówiąc. W mediach społecznościowych to Maksiu Kaśnik. Ja bym proponował zmienić to na co najmniej Max, a być może nawet i Maksymilian, bo jak się gra w turnieju wielkoszlemowym, no to już się nie jest Maksiem, prawda? U nas teraz Two Door Cinema Club, Undercover Martin, a za kilka minut prognoza pogody. And she spoke words of wisdom to the basement people, to the basement. Many surprises await you in the basement people, in the basement. You hit the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, cause you're not up to going out on the main streets, completing our mission. You hit the last. You know we're gonna find you. Sick in the car, sick cause you're not up to going out on the main streets, completing your mission. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu. Wybrał go pan Witold. Dzień dobry, panie Witoldzie. Uszanowanie, panie redaktorze. Panie redaktorze, z całego serca apeluję do pana, wnioskuję, niech pan nie rusza tematu grzybiarzy, niech pan, nie daj Boże, nawet jednym słowem im się nie narazi, bo jeżeli zorientują się, że w jednym chociażby słówku było zawarte szczypta krytyki albo braku akceptacji, będzie pan objęty taką omertą, że pański rozwój i perspektywa, proszę pana, będzie nie znaczyła nic, będzie pan mógł wędrować tylko po najmniejszych miejscowościach z worem zgrzebnym na kiju. Niech pan tego nie robi. Lepiej by było, gdyby pan ruszył już środowisko starych bolszewików z Alei Przyjaźni, proszę pana, albo starych ubeków. Niech pan weźmie też pod uwagę, że straci pan momentalnie, natychmiastowo wręcz, przychylność państwa pyti pana Adama, amatora i reprezentanta darmochy największego na świecie. W tym momencie on się z pana odwróci, zacznie jączyć, proszę pana, w zarządach, nie wiadomo zresztą, czy tam nie ma udziału, jeśli chodzi o państwa spółkę. Niech pan nie stawia tego na szali, niech pan po prostu grzybków nie zamawia, a kiedy już pana do tego zmuszają gdzieś tam, to proszę spytać, czy są pieczarki. To jest takie rozwiązanie, które ja stosuję często i to jakby odwraca troszeczkę uwagę od mojego nastawienia do tego niebezpiecznego, ciężkostrawnego, zabójczego poniekąd produktu. Zadzwonił pewien człowiek do państwa jakiś kwadrans temu, zwracając uwagę na to, że można często pomylić. Z jego artykulacji i porannej energii wywnioskowałem, że on się już kiedyś musiał o jakąś toksynę otrzeć. Panie Witoldzie, ja powiem tak, no rozumiem te słowa i bardzo czuję się ostrzeżony, ale nie wiem, czy to pan się nie naraża teraz bardziej nawet niż ja. Tak, ja już jestem narażony. Pan rozmawia z osobą skażoną. Ja, proszę pana, mam dwa grzyby barwą siną wytatuowane na piersiach. Nigdzie nie mogę się rozebrać na jakimkolwiek kąpielisku. Ja jestem już mocno ograniczony, bo w moment są spojrzenia porozumiewawcze i muszę się oddalać. Proszę pana, muszę się z daleka od lasów, od parkingów leśnych trzymać. Ja jestem typowym nieszczuchem. Dla mnie suteryna, ciepłownia, rury, bloki, to są moje... No to będę w takim razie także pańskie słowa brał pod uwagę. Będziemy kontynuować tę dyskusję w trójce. Ogłoszenie społeczne. Hello, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A,

A może w takich rytmach od Ricka Astleya, gdyby poszło się na grzybobranie z Rickiem Astleyem na uszach, no to może bym taką zajawkę zaakceptował. Szanowny panie redaktorze, otóż ja się z panem całkowicie zgadzam, ponieważ uważam, że grzyb to taki trochę jamnik. Nie wiadomo, czy to pies, czy to kot, czy to roślina, czy nie roślina. Poza tym, jakie wartości odżywcze ma grzyb właśnie? Moim zdaniem chyba niewielkie. Dziękuję bardzo. No mieliśmy podszczypywać fanów grzybobrania, a oberwało się jamnikom i ich właścicielom. No naprawdę, przepraszam bardzo. Ja się nie podpisuję pod tymi słowami o jamnikach absolutnie, a do grzybów nic nie mam. Chodzi mi po prostu o grzybobranie. To mnie zupełnie nie kręci. Zapraszamy do Trójki. A teraz o tym domu za dom, bo tak działają serwisy umożliwiające kojarzenie właścicieli nieruchomości na całym świecie. Takich, którzy byliby gotowi na czas wakacji czy podróży służbowych na zamianę mieszkań. Ot, taka internetowa swatka dla żądnych tanich i nietypowych podróży, prawda? Jesteśmy z Krakowa, znamy kogoś z Mielna i gdy jedziemy na wakacje do Mielna, a ta osoba do Krakowa, to wymieniamy się mieszkaniami. Ale czy to, co niby tak niewinne i praktyczne, każdemu przyjdzie łatwo? Bo jeśli dobrze się zastanowić, nie każdy chętnie wpuściłby obcą osobę do swojego domu czy mieszkania i zostawił jeszcze na jakiś czas. Taki dylemat miała przecież nawet jedna z bohaterek kinowego przeboju Holiday. I'm interested in renting your house. I'm wondering if your house is available this Christmas. Because if it is, you could be a real lifesaver. Cenię sobie własną prywatność i nie wpuściłabym nikogo obcego do domu. Lubię bardzo czyściutko i lubię dbać o swój dom, także nie wpuszczę obcej osoby. Myślę, że to nie jest to, że boimy się wymiany domów z innymi ludźmi. Raczej pewnie częściej spostrzegamy nasze domy jako nasze intymne, prywatne miejsca, do których nie chcielibyśmy, żeby miał nieograniczony dostęp ktoś, kogo nie znamy, ktoś nam obcy. Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS. W innych kulturach być może jest tak, że osoby już bardziej nawykły, pojawił się pewien zwyczaj, pewna możliwość tego już takiego historycznego od wielu lat udostępniania mieszkań, w związku z tym być może jest to bardziej w nawyku tych narodów. Zgodziłaby się pani na taką wymianę? Raczej nie. A dlaczego nie? To znaczy nie, no jeżeli to jest nasze mieszkanie, nasz dom, no nie chciałabym się z nikim zamieniać. Szczególnie, że nigdy nie wiadomo na kogo trafimy, tak? Intymność związana jest z wyłączeniem jakiejś części przestrzeni albo emocjonalnej, albo jakiejś właśnie takiej ograniczonej ścianami tylko do kontaktu, do dostępności dla osób, które są nam w jakiś sposób bliskie. W związku z tym dom też jest przez nas często spostrzegany jako taka przestrzeń intymna, gdzie mamy czuć się bezpiecznie, no a bezpieczeństwo wiąże się też z tym, że nie mają do niego dostępu osoby spoza naszej grupy najbliższych. Szczerze mówiąc, po pandemii moje podejście w ogóle do dzielenia i współdzielenia jest dosyć ograniczone, więc w moim prywatnym nie, chyba że byłaby to rodzina, natomiast nie z obcymi. Mam jakiś taki wewnętrzny opór przed tego typu wymianą. Myślę, że gdyby to było przed pandemią, miałabym do tego inny stosunek, natomiast teraz musiałabym chyba wszystko zdezynfekować. Im jesteśmy starsi, tym więcej w nas strachu i lęku, no bo też statystycznie oczywiście rzecz biorąc, gorzej ogarniamy świat, który nas otacza. Natomiast zmiana pokoleniowa pewnie wynika też ze zmian kulturowych. Jestem bardzo zadowolona z moich doświadczeń związanych z wymianami domów. Natalia Orzeł, uczestniczka wymian. Na ten moment zbliżam się do 30 wymian, a każda z nich jest wyjątkowa. Najfajniejsze w tej idei jest chyba to, że ma się bliski kontakt z gospodarzem, co dodaje każdej podróży takiego osobistego i autentycznego wymiaru. Trochę mnie martwi grzebanie w moich rzeczach, ale ogólnie rzecz biorąc spoko, jest to pomysł. Mam znajomą, która w ten sposób spędza swoje wakacje i nigdy nie narzekała. Warto to rozważyć, ponieważ wymiana domów pozwala nie tylko na zaoszczędzenie pieniędzy, ale także na poczucie się jak mieszkanie z danego miejsca. Prowadzi do odkrycia miejsc i atrakcji, które zazwyczaj ciężko by szukać turystom, co czyni tę podróż bardziej wyjątkową. Nowe pokolenia wchodzą w nowy czas i już zupełnie inaczej widzą na przykład prywatność, intymność swojego domu. Dla nich to wcale nie musi być tak trudne jak dla pokolenia ich rodziców czy dziadków. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska. Ja od razu zapytuję państwa o doświadczenia i odczucia związane z wymianą domów, na przykład taką wakacyjną. I oczywiście nie zostawiamy tematu grzybobrania. Wciąż nie czuję się specjalnie przekonany. Ja chciałem pozdrowić swojego przyjaciela Bartka, on też jest grzybiarzem. Chciałem mu powiedzieć, żeby pamiętał o tym, że powinien nie przenosić pracy do domu, bo później nie ma czasu zbierać tych grzybów. Ciągle jest mało czasu i tu już złapie jakiegoś borowika, a tu telefon. Tu złapie prawdziwka, a tu telefon. SMS-ik. Bartek, pamiętaj, maślaki ważniejsze. Serdecznie cię pozdrawiam. Dobrze wiem, co myślisz, umiem czytać z twoich ust. Na pewno nie jedno nas tu będzie jeszcze truć. To nas zabija, to rozrywa nas na pół. Nie chcę mieć racji, chcę wierzyć w serię bzdur. Bullets in his Na zegarach 12 minut do godziny 7. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A teraz zaprosimy Państwa za ocean. Te wybory są nie tylko najważniejsze za naszego życia, ale też w historii naszego narodu. Tak powiedziała Kamala Harris, przyjmując nominację na kandydatkę demokratów w amerykańskich wyborach prezydenckich. Wydarzyło się to całkiem niedawno, bo można powiedzieć kilka godzin temu, w nocy polskiego czasu. A wszystkiemu na miejscu w Chicago przyglądał się Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. No zacznijmy od tego, że stało się to, na co wszyscy czekali, czyli spadły baloniki. To jest taka tradycja wszystkich konwencji, jeden z bardziej spektakularnych momentów konwencji. Kilkanaście tysięcy biało-czerwono-niebiesko, czyli patriotycznych baloników. No i ten drugi moment, na który wszyscy czekali, to jest oficjalne przyjęcie nominacji, zaakceptowanie nominacji na prezydenta własnej partii. Posłuchajmy może, jak zrobiła to Kamala Harris. On behalf of the people. W imieniu narodu, w imieniu każdego Amerykanina, niezależnie od partii, rasy, płci czy języka, którym mówi, w imieniu mojej matki i każdego, kto kiedykolwiek wyruszył w swoją nieprawdopodobną podróż. On behalf of Americans like the people I grew up with. W imieniu Amerykanów, takich jak ludzie, z którymi dorastałam, ludzi, którzy ciężko pracują, gonią za swoimi marzeniami i troszczą się o siebie nawzajem. W imieniu wszystkich, których historia może być napisana tylko w najwspanialszym kraju na Ziemi, przyjmuję nominację na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I accept your nomination to be president of the United States of America. Tak mówiła Kamala Harris do 20 tysięcy delegatów, gości na konwencję i dziesiątków milionów Amerykanów przed telewizorami, którzy oglądali ten główny punkt czterodniowej konwencji Partii Demokratycznej. W tym wystąpieniu, przyjęciu przez nią nominacji, w tym fragmencie pojawił się ten wątek patriotyczny, czyli że żyją Amerykanie, żyją w najwspanialszym kraju na świecie. Mówiła także, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów, unieść się ponad podziałami politycznymi. Posłuchajmy, jak zdefiniowała, czy jak chciała przedstawić to, jak będzie wyglądała jej prezydentura i jakim będzie prezydentem. Wiem, że w dzisiejszy wieczór oglądają nas ludzie o różnych poglądach politycznych i chcę, żebyście wiedzieli, obiecuję być prezydentem wszystkich Amerykanów. Będę prezydentem, który zjednoczy nas wokół naszych najwyższych aspiracji, prezydentem, który przewodzi i słucha, który jest realistą, jest praktyczny i ma zdrowy rozsądek i zawsze walczy o naród amerykański. Tak mówiła Kamala Harris podczas prawie 40-minutowego wystąpienia, które oczywiście zostało przyjęte entuzjastycznie przez te 20 tysięcy osób, które zgromadziły się w hali United Center w Chicago. No i musimy powiedzieć, że wiele badań, tych sondaży, które pojawiają się w Stanach Zjednoczonych, dotyczących zwłaszcza swing states, tych stanów, w których będą głosy decydowały, dają coraz większą przewagę Kamali Harris już przed tym przyjęciem nominacji. Teraz pewnie to będzie dalej zmierzało w tę stronę. Jak myślisz? Przez najbliższy czas tak. Pytanie, jak długo się to utrzyma, ta fala wznosząca się utrzyma. Przez te 4 dni demokraci wykonali dobrą robotę, bo dla wielu Amerykanów Kamala Harris i Tim Walz, który wczoraj przyjmował nominację na wiceprezydenta, byli nieznani. I to definiowanie kandydata, mówienie Amerykanom, kim jest Kamala Harris, kim jest Tim Walz, dlaczego nie powinni głosować na Donalda Trumpa, jaki będzie program Kamali Harris, włącznie z tym dzisiejszym wystąpieniem, tego Amerykanie mogli się przez te 4 dni dowiedzieć. Także przez 4 dni demokraci de facto narzucali swoją narrację. I zwykle jest tak, że po konwencjach wzrasta poparcie kandydata, którego konwencja dotyczy. Natomiast pytanie, jak długo i jak duże będzie ten wzrost i jak długo on potrwa. Często jest tak, że to jest skok 2-3-4-5% nawet, a potem wszystko wraca do normy. Więc musimy po prostu poczekać na wyniki sondaży, ale nie tych, które się pojawią jutro czy pojutrze, bo to będą takie pierwsze, to będzie taka pierwsza reakcja, ale także przyglądać się tym sondażom za 2-3 tygodnie i wtedy przekonamy się, czy ten wzrost poparcia, który podejrzewam, że wystąpi, czy ten wzrost poparcia będzie trwały. Będziemy zwracać więc wzrok w stronę Stanów Zjednoczonych także za te 2-3 tygodnie i pewnie przez cały ten czas do listopadowych wyborów i pomagał nam będzie w zrozumieniu tej sytuacji na pewno Marek Wałkuski. Marku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą relację. Jeśli mamy 30 sekund, bardzo proszę. To chciałbym tylko jeszcze powiedzieć o wątkach zagranicznych, polityki zagranicznej, które się w wystąpieniu Harris pojawiły. Bardzo mocne wsparcie dla Ukrainy, bardzo mocne wsparcie dla NATO. Wyrazista, mocna krytyka Donalda Trumpa za to, że kłania się dyktatorom, że chwalił Putina, że zachęcał Putina do zaatakowania krajów, które nie płacą wystarczająco na obronność. Mocne słowa wsparcia dla Izraela, ale także mocny apel, czy mocny głos za rozejmem, za natychmiastowym zawieszeniem broni w strefie Gazy. A czy nie były twoim zdaniem takie słowa wymykiem, te o Izraelu i strefie Gazy? Bo tak z jednej strony wspieramy Izrael, z drugiej strony strefę Gazy i tak po środku tutaj Kamala Harris. Ja takie miałem wrażenie, czytając fragmenty jej wypowiedzi. No ale pytanie, czy da się inaczej. Ameryka jest zawsze sojusznikiem i była sojusznikiem Izraela. Nikt nie wyobraża sobie, żeby przestała bronić Izrael, tym bardziej, że to, co mówiła Harris i to, co mówią wszyscy amerykańscy politycy, co do tego w Stanach Zjednoczonych jest konsensus, że Ameryka powinna wspierać Izrael, czy przynajmniej 90% Amerykanów tak uważa, że Ameryka powinna wspierać Izrael i nie dopuścić do powtórki z Holokaustu. Natomiast Harris rozłożyła zupełnie inaczej akcenty, niż to robią republikanie, którzy tego aspektu cierpienia cywilów i konieczności natychmiastowego zakończenia tego cierpienia nie eksponują. Harris zrobiła to w bardziej wyrazisty i w mocniejszy sposób niż robił to nawet prezydent Joe Biden, który także opowiada się za zawieszeniem broni, za zawieszeniem broni w strefie Gazy. Więc no, ten głos taki za natychmiastowym rozejmem oburzenia tym, co dzieje się z cywilami, był mocniejszy ze strony Kamali Harris niż innych członków Partii Demokratycznej z tego głównego nurtu, niż jej poprzednika na stanowisku prezydenta. Marku, niż obecnego prezydenta, przepraszam. Bardzo dziękuję ci także za ten załącznik. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy.